יכול לאכול הכל, לא יכול ללכת איתך, ואם אין לך כוח זה גדול, לא יכול, לא רוצה גם סמי אותך, אני חייב לשכוח, לא מוכן ולא רוצה, לא רוצה לסלוח עוד פעם, כי נדפק המוח, אני שבור, אני גמור.